To moje ulubione. IRRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 13 kwietnia, jest 7. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Najnowsze Abramsy do czerwca trafią do Polski, zapowiada goszczący z wizytą za oceanem premier. Minister rolnictwa jedzie do Szczecina, ma rozmawiać z rolnikami, którzy protestują przeciwko napływowi zboża z Ukrainy. Do odwołania wprowadzono zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu. Polska nie poprzestaje na kupowaniu czołgów Abrams. Nasz kraj chce też produkować amunicję do nich i stworzyć europejskie centrum serwisowania tych maszyn, zapowiedział przebywający z wizytą w Stanach Zjednoczonych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził Aniston Army Depot w stanie Alabama, gdzie produkowane są Abrams. 250 najnowocześniejszych Abramsów i 116 egzemplarzy w starszej wersji. To polskie zamówienie na amerykańskie czołgi, które, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, mają stworzyć pancerną kurtynę na wschodzie. Mam potwierdzenie, że najpóźniej do czerwca trafi do Polski 14 Abramsów. Musimy mieć czołgi zastępcze w związku z tym, że stary posowiecki sprzęt przekazaliśmy na Ukrainę. Ale jak podkreślał premier, Polska chce być również technologicznym hubem dla europejskich Abramsów. Zależy mi na tym, aby w Polsce posadowić centrum obsługi, centrum serwisowania i utrzymywania w gotowości bojowej czołgów Abrams na całą Europę. Kolejna polska propozycja dotyczy produkowania w naszym kraju pocisków ze zubożonego uranu stanowiących amunicję do Abramsów. Z Waszyngtonu Karol Darmoros, Polskie Radio. Rolnicy kontynuują protesty, chcą zablokowania importu zboża z Ukrainy. W Hrubieszowie na Lubelszczyźnie zamierzali blokować tory, ale uniemożliwiła im to policja, więc zdecydowali się na protest na drodze. Panowie, kto jest dowódcą? Kto jest dowódcą? Mamy zgłoszone wszystko w urzędzie. Ja chciałabym przejść na drugą stronę. Na miejsce protestu. Chcę mieć przejazd, bo jest zgłoszone też na drugą stronę toru. Znajduje się w terytorialnym zasięgu kolejowego przejścia. Jest zgłoszony protest, jest on legalny, może on być na torach. My się tutaj cofniemy. My nie będziemy się przepychać z policją, nie po to tu przyszliśmy. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak zaapelował o przywrócenie cła w całej Unii Europejskiej na produkty z Ukrainy. A rolnicy z Pomorza Zachodniego wznawiają protest w Szczecinie, wyjadą traktorami na ulicę. Będzie z nimi rozmawiał minister rolnictwa. Robert Telus mówił wczoraj, że tylko w porozumieniu można poprawić sytuację na krajowym rynku zbóż. Protesty rolników są bardzo ważne, ale dla mnie są tematy ważne, to znaczy problemy są ważne, które muszę rozwiązać i to jest jak mówię najważniejsza sprawa. Oczywiście ja rozumiem protestujące, w niektórych miejscach nawet oni mi pomagają w tym, że protestują. Rozumiem, bo jest sprawa tragiczna i to, że protestujemy, ja rozumiem. Ale dzisiaj musimy wspólnie działać w tym, żeby poradzić sobie z problemem. Minister przypomniał, że o skupie ziarna i jego eksporcie z zyskiem dla rolników rozmawia nieustannie od niemal tygodnia, kiedy objął ministerialną taka. Od północy obowiązuje zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu. Takie zarządzenie wydał wojewoda zachodniopomorski na wniosek Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zakaz ma charakter czasowy, podkreśla wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Zakaz ten został wprowadzony do odwołania. Jeżeli będzie taka informacja z tych dwóch służb, które wskazuje ustawa, więc ABW i Straży Granicznej, że nie ma już takiej potrzeby, to oczywiście ja to rozporządzenie uchylę. Decyzja ma związek z rosyjską agresją na Ukrainę, ma być wzmocnieniem bezpieczeństwa dla obiektu strategicznego dla państwa. Do strefy objętej zakazem będą mogły wjechać osoby posiadające specjalną przepustkę. 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przypada w rocznicę opublikowania przez Niemcy 13 kwietnia 1943 roku oficjalne informacje o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez bolszewików. Dodatkowym ciosem dla Polski była świadomość, że straciliśmy znaczną część elit II Rzeczpospolitej, podkreśla profesor Sławomir Klabarczyk. Strata tych ludzi jest niepowetowana do dzisiaj. Wystarczy poczytać biogramy osób zamordowanych w zbrodni katyńskiej. Naukowcy, dziennikarze, pisarze, artyści, oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, duchowni, czyli ci wszyscy, na których wspiera się tak naprawdę państwo. Oni byli tą siłą państwowotwórczą, bez której państwo istnieć nie może, bo państwo nie może istnieć bez ludzi wykształconych i chcących, żeby to państwo po prostu istniało. Polskie Radio przygotowało specjalny serwis internetowy poświęcony zbrodni katyńskiej. Nagrania świadków i relacje tych, którzy ocaleli, można znaleźć na stronie katyń-polskieradio.pl. Trzy osoby wyróżniono Nagrodą Prometejską imienia Lecha Kaczyńskiego. To były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili, minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz brytyjski minister obrony Ben Wallace. Wyróżnienie przyznaje portal niezależna.pl, a patronem medialnym jest Polskie Radio. Statuetkę w imieniu uwięzionego byłego prezydenta Gruzji odebrała jego matka, Giuli Alasania. Myślę, że państwa zachodnie robią dużo, by mu pomóc. Przyjaciel Bernard Ari Levy. On wziął ogień wolności z Gruzji i przyniósł do Ukrainy. Teraz jest w więzieniu jak Prometeusz. Statuetkę odebrał także minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który mówił o znaczeniu polskich spółek dla naszego regionu. Są ważnym elementem budowy i funkcjonowania silnego polskiego państwa. Statuetkę Nagrody Prometejskiej przyznano także brytyjskiemu ministrowi do spraw obrony Robertowi Benowi Wallace'owi. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, bardzo dziękujemy za te informacje. Teraz pogoda na południowym wschodzie dzisiaj pogodnie, bez opadów i najcieplej, bo do 17 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, miejscami możliwe opady deszczu, na południowym zachodzie opady do 15 mm. Wysoko w Sudetach dzisiaj spodziewany śnieg, to może zaskakiwać, bo mamy przecież 13 dzień kwietnia. Temperatura maksymalna od 10 na zachodzie i północy do 16 w centrum. Najcieplej mówiliśmy dzisiaj na południowym wschodzie 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Ale tak, 13 wszystko zdarzyć się może, tak jak w tej piosence. 6 minut po 7, drugie okrążenie, rozpoczynamy. Witają się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Dzień dobry. Mówimy szczególnie tym, którzy dopiero teraz do nas się dołączyli, przyłączyli, zaczęli słuchać nas w radioodbiornikach, w aucie, w domu. Fajnie Państwu towarzyszyć o poranku i dzięki też, że są Państwo z nami. A wyrazem tego są dzisiejsze telefony, bo mówimy o neologizmach. Tak jest. Nowe słowa, które zapamiętaliśmy, które usłyszeliśmy, ale przede wszystkim dzieci jakoś uruchomiły wspomnienia. W sensie ten dziecięcy język, który jest bardzo charakterystyczny i dla nas zabawny, ale tak zaczęliśmy się zastanawiać, czy może to my razem z wiekiem nie zaczynamy popełniać błędów, bo dzieci to jest taki czysty strumień świadomości, prawda? Więc jak się pojawiają na przykład dźwięki szczekania psa, to zamiast mówić szczekanie psa, mówimy chałkanie. Tak powinniśmy mówić. I to są właśnie te słowa, których szukamy i których też mamy z Państwa strony całkiem ile dużo. Ile byłoby radości, gdybyśmy na co dzień posługiwali się językiem naszych dzieci. Kepucz, wchała, psinacze, sikakol, ensiu, ensiu. To wszystko w programie dzisiaj, a tu proszę bardzo, kolejne telefony. Przechadzając się dokładnie wczoraj z moim synkiem lat 2,5 weszliśmy do sklepu z warzywami i owocami. No i wybierając jabłka, pomidory, synek otrzymał od pana sprzedającego mandarynkę. I bardzo się cieszył tą drogę powrotną, powtarzając, że otrzymał mandarańczo. Moje dzieci jak były małe, to na dinozaura mówiły dinozarły. A temperatura to była peterula. Coś tam dzieci mówią peterula, nie widzieliśmy o co chodzi. Dopiero jak w telewizji była zapowiedziana pogoda, to wtedy właśnie występowała peterula, nie temperatura. Peterula dzisiaj do 17 stopni na południowym wschodzie. To prognoza pogody dla dzieci. Ale mandarańcza chyba dzisiaj też będzie kupiona, bo smaku mi narobiła. A wie pan, co ja kiedyś zrobiłem? Kiedyś mama kupiła nam, no nie powiem co kupiła, tylko ja się bawiłem, dała mi to coś do zabawy i przychodzę i mówię, mama, pitilina uchu, co oznaczało plastelina w uchu, pitilina, także i u nas było, no ale mandarańcza dzisiaj. A wtedy rodzice mają zabaw, tak, jak słyszą coś takiego. Proszę Państwa, Pingi, Funk House na początek tej godziny, to gramy już teraz, czekamy na Państwa telefony, 2 2 7 3, co Wasze dzieci wymyśliły? Takiego, co zapadło Wam głęboko w pamięć. Warto poszukać czotki o poranku. Count. prawie jak każde dziecko, przeziębione, więc domowa inhalacja i tak zwany nebulizator, czyli inhalator, która nie wypowiadała inhalator, tylko wibratorek. Jak się coś zaznacza na papierze, coś robi, to było okrążonko. okrążonko, to trzeba wprowadzić. Trzecie okrążonko, drugie okrążonko, pierwsze okrążonko. Pięknie. Jeżeli chodzi o godzinę, właściwie kolejne godziny, które razem spędzamy. Piękna sprawa. No dobrze, to proszę bardzo, o kolejny telefon. Chciałem powiedzieć, że mój synek już nastolatek, chcąc powiedzieć, wszedłem, mówił, idłem. Idłem, no to trzeba iść w stronę tego tematu, neologizmów. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na Państwa głosy. Proszę Państwa, głowę mamy pełną dzisiaj tych słów dziecięcych. Fajnie, no dzięki serdecznie. Myślę, że też humor u Państwa na twarzy i w ogóle, nie wiem, w aucie, w domu polepszył się, patrząc na te nasze małe szkraby, które dzisiaj już w niektórych przypadkach, no to już wielkie chłopy i super dziewczyny, nastolatki, ale jednak Ensiu robiły. Albo Kubasia, prawda? Pamiętamy. To teraz o języku komentatorów sportowych, który przybliża nas, właściwie wprowadza nas za kulisy dyscyplin i daje wyobrażenie, jak to wygląda wewnątrz. Nierzadko slangowe wyrażenia stosowane przez komentatorów sugerują znajomość tematu, co purystów może razić. Jednak zgłębiając arkana poszczególnych sportów, proszę Państwa, nie sposób uniknąć używania języka, który mówią między sobą zawodnicy, trenerzy, a nawet kibice. I o tym właśnie Dariusz Urbanowicz. Ster lewo, grota szor wybieraj! Prawy foka szor wybieraj! Komendy wydawane podczas żeglowania muszą być przede wszystkim krótkie i treściwe. Tłumaczy Adrian Palus, trener dziecięcej klasy Optimist w żeglarskiej Legii. Po pierwsze daje to nam bezpieczeństwo, a po drugie umożliwia szybkie żeglowanie. Faktycznie slang żeglarski jest swoistym metajęzykiem, stanowi zaklęte rewiry dla niewtajemniczonych, no bo jak w prosty sposób wyjaśnić, co to jest likszpara, kipa, icki, kingston czy w końcu bombra mreja. W słowniczku żeglarskim dominują słówka pochodzenia angielskiego, holenderskiego i niemieckiego, a w judo z kolei japońskiego. Ouchigari to jest o. To znaczy, że to jest duże. Gari to jest podcięcie. Ouchigari, duże podcięcie wewnętrzne. Reprezentantka Polski, medalistka Mistrzostw Świata w judo, Arleta Podolak. Ciekawym przykładem na zwyczajową nazwę środowiskową jest koreanka. To jest rzut, który gdzieś powstał, bo ktoś go po prostu zrobił i w tym specjalizowali się Koreańczycy, dlatego u nas potocznie mówi się na to koreanka. I to jest już taka nazwa, która się przyjęła. A dla wyobrażenia, jak on wygląda, to... Erisoinage, odwrotne. Niektóre słowa ze slangu jednego sportu funkcjonują w innych dyscyplinach, ale i w życiu codziennym są powszechnie rozumiane. Określenie strzału, który na pewno nie był mocny i bramkarz spokojnie mógł ten strzał obronić, na przykład między nogami, czy jakiś lekki krążek, który przylatuje z drugiej strony, z drugiej części lodowiska, wpada do bramki i wszyscy mówią wtedy, ale bramkarz puścił szmatę. Wieloletni bramkarz hokejowej reprezentacji Polski, Przemysław Odrobny. Jeżeli zawodnik strzela piękną bramkę, to można powiedzieć, że ale widły, strzał z nadgarstka jest nazywany krótka marchewa, na który na pewno ciężko jest zareagować bramkarzowi. Uderzenie mocne ciałem to jest jak zderzenie z tym drzewem, jak zawodnik pada i jak jest w stanie oczywiście o swoich siłach wrócić do boksu, no to wszyscy się z niego śmieją, mówią, ale dostałeś drzewo. I żeby było jasne, że krążek to wcale nie krążek. Na krążek mówi się guma. A na przykład drzewo to koszo, ale to już w języku dakarowców. Kierowca Orlen Teamu Kuba Przygoński. To jest po prostu coś, co jest jakby jakimś obiektem na pustyni. Może być to drzewo, może być to mur, kamień, czyli pilot mi mówi medium right after koso, czyli po prostu za czymś. Pięć lewy to, sześć prawy syf, mega podbija 20, max lewy prawą. Mówi się w rajdach prawie 90, załóżmy, to jest takie bardzo znane, ale też mówię na przykład 6 albo 5 prawy. Czyli mamy wtedy gradację stopni, że 6 to jest prawie prosty zakręt, 5 to jest mniej prosty, a załóżmy 3 to jest prawie 90. Czyli jak ja usłyszę od pilota prawy 6, to wiem, że tak naprawdę nie muszę odpuszczać, ale jak mi powie prawy 3, no to będę musiał hamować. Piękna sprawa. Trzeba się w tym wszystkim zorientować. Dariusz Urbanowicz o meta języku sportowym. Fajnie, fajnie. Proszę Państwa, ale taki meta język to każdy ma, nie tylko w sporcie. Mamy go w firmach, w domach. Możemy spokojnie dzisiaj o nim porozmawiać do godziny 8.45, do czego bardzo Państwa zachęcamy. My w radiu mamy taki trochę meta język migowy, prawda? Bo często sobie różne rzeczy pokazujemy, gotując się przy okazji, bo też się zdarza roześmiać się serdecznie. I o to właśnie chodzi o poranku. 17 Antena. Minut po siódmej. Kończymy i gramy. Komu auto, komu hardę? Komu awansować datę? Komu nie podawać ręki? Komu słowa do piosenki? O kim pisać? Kogo skarcić za hołdysa? Ale koło jest wesoło. Człowiek pracy małpa w zoo. Puste pole za stodołą. Chłop zabrania, ale drzewo. Jak naprawdę jest, nikt nie wie. Kornik kryje dziurę w drzewie. Elektronik kradnie w lewie. Ale jazz, ale się dzisiaj dzieje. Grupa Perfekt, ale w koło jest wesoło na antenie Trójki. Proszę pana, mamy pozdrowienia z trasy. Od pana Piotra, od pana Pawła, od pana Andrzeja, jednego i drugiego. Panowie, dzięki serdeczne, panie pozdrawiamy Piotrze, was. Panie też. Pawle, panowie Andrzejowie, pozdrawiamy. Ta. Szczęśliwej drogi, szerokości, jedźcie ostrożnie, no. I jedźcie ostrożnie. Tak jest. No dobrze, słowotwórstwo stosowane również na antenie Andrzejowie lub Andrzeje. Andrzeje. się przyłapałem. Natomiast to słowotwórstwo to przywilej poetów i pisarzy. Proszę pana, przecież pan jest poeta. Choć prawdopodobnie każdemu z nas zdarzało się taki twór stworzyć. Dlatego potwierdzam, że jestem poetą. Tak, jak i dlaczego powstają neologizmy. Dzisiaj o tym mówimy, opowie państwu już teraz Józef Niewiarowski. słowotwórstwo w polskiej literaturze, to przede wszystkim Bolesław Leśmian. Pił prawicą na lewo, a lewicą na prawo, pokrzyżował ryk z jękiem, a lamenty ze wrzawą, aż z tej dudy marudy dobył dłonią sękatu, piesiąt wnętrze zieloną, a po brzegach kwiaciatu. Mamy nawet osobny neologizm określający jego neologizmy, leśmianizmy. Mówi Aneta Korycińska, polonistka, autorka bloga Baba od Polskiego. U Leśmiana to chodziło przede wszystkim o to, żeby pokazać taką zwiewność zarówno świata przedstawionego, który opisuje, jak i języka. To wszystko się ze sobą razem zmywa, przechodzi jedno przez drugie. Że ten świat jest taki metafizyczny, więc mamy tutaj to zmurowanie, bez żałoby, bylejaczenie, nie wiem, bez lesia. Nie tylko Leśmian. Ogólnie artyści, gdy wprowadzają do języka neologizm, zwykle ma to jakieś głębsze znaczenie. Szapoba, szychobąs, kumy, kamraty, kompany. Brzmi dziwnie, ale ma to sens. Wonky One idzie tutaj w formie brzmienia. To interesuje ten zespół, żebyśmy się tutaj bawili melodią języka polskiego. Każdy ma troszeczkę inny cel. Możemy się tym bawić, tak jak Gałczyński tworzył Głowobóle, czy noworomantyczni twórcy też chcieli pokazać wzniosłość naszego języka. No to Norwid będzie robił w żywo to wzięcia. To brzmi od razu poważnie. Ale już Słowacki mówi o przeciwbożności i już to nie jest takie poważne, ważne, jak brzmi ten neologizm u Norwida. Więc każdy tworzy takie neologizmy, żeby mógł opisać to, jak sam postrzega świat. Wszystkim nam zdarza się używać czasem neologizmów i wszyscy je kiedyś tworzyliśmy. Jako dzieci mówiąc na przykład pep zamiast chleb. Żeby jednak neologizm nie był błędem, musi spełniać kilka warunków. Neologizm ma prawo zaistnieć i jest potrzebny, jeżeli jest to wyraz artystyczny, tworzy go twórca w dziele poetyckim na przykład, albo kiedy ten neologizm określa coś, co nie ma jeszcze swojej nazwy, tak jak to było na przykład z pendrive'em. Musi też być ten neologizm zgodny z normami językowymi, tak jak mamy słowo robot od czeskiego robota, czyli pracy pańszczyźnianej. Karol Czapek stworzył słowo robot, miało znaczyć jakąś sztuczną istotę, która ma wyglądać jak człowiek i ma go zastąpić. Czyli stworzył coś, co jeszcze nie istniało, więc nie miało swojej nazwy. Gdy jednak młodzież tworzy swój język lub język angielski miesza się z polszczyzną, cóż, te neologizmy mogą być ciekawe, ale raczej nie zostaną oficjalnie wprowadzone do słowników. A kto wie, może jeszcze nie dzisiaj, ale za kilka lat ktoś powie bardzo klawę i wejdzie to do powszechnego obrotu w języku. Józef Niewiarowski przygotował dla Państwa te ciekawostki. Warto to spisywać i warto zapamiętać. Jeszcze jedno zaproszenie, bo się jest 13, więc jutro będzie 14 dzień kwietnia. Jutro we Wrocławiu w hali stulecia Katie Melua w ramach trójkowej trasy. A voice that tells me I can't dance won't disappear. Seconds are making my heart and my head go ba-dum, ba-dum, ba-dum. Having you here makes that all go away. It's amazing how you dance, it's never a lie. Picking out imperfect steps to put them in time. All of your life, almost 10,000 hours. While the seasons are changing, having you here makes that all go away. And I like your quiet moves. Speak of the day and the way you sit and the things you choose. Subtle and quiet by fire. Growing up in England made you who you. When you were young, do you choose? Subtle and quiet by a fire. Growing up in England made you who you are. Like a quiet ruse. Speak of the day and the way you sit and the things you choose. Subtle and quiet by a fire. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo. Pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Nałęczowianka 1,5 litra. Tylko złoty 49 przy zakupie 12 sztuk. A litrowy napój niegazowany Timbark 2,69 przy zakupie 3. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. I od razu w trójce sprawdzamy sytuację na polskich drogach. Jan Wiewiór z Polskiego Radia Kierowców dzisiaj śledzi uważnie to, co się dzieje w kraju. Janku, poprosimy o raport. Zapraszam. To na początek ekspresowy odcinek ósemki w Warszawie. Trasa między węzłem Łabiszyńska a węzłem Marymącka. Spory korek w kierunku Łodzi, bo spowolnienie w tej chwili ma prawie 5 km. Zwalniamy także dalej na A2 na odcinku Warszawa-Łódź. Między węzłem Łowicz a węzłem Skierniewice doszło do zderzenia ciężarówki z lawetą i busem. Drogowcy nie informują o osobach poszkodowanych, ale w kierunku Łodzi i dalej Poznania jedziemy tylko jednym pasem, co niestety oznacza kilkukilometrowy korek. Oprócz tego spory ruch mamy także przed Krakowem, bo zakorkowała się już Krajowa Siódemka. Korek jest w miejscowościach Michałowice i Węgrzce, a także od strony Zakopanego w Gaju i w Libertowie. Stoimy także w Skawinie na drodze 44, a także na wysokości Wieliczki na 94. O poranku problemy także przed Wrocławiem na drodze 94 w miejscowości Siechnice od strony Wrocławia. Droga jest częściowo zablokowana, a to w związku z kolizją, więc radzimy uważać. Radio Nawigator Trójki. Czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski, 7:31. Najpóźniej do czerwca 14 najnowszych Abramsów trafi do Polski, poinformował premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził zakład produkujący czołgi w amerykańskim stanie Alabama. Nowe Abramsy mają szybko wejść do służby, bo Polska przekazała Ukrainie około 250 głównie poradzieckich czołgów. ponieważ zamówiliśmy w Stanach Zjednoczonych 250 super nowoczesnych Abramsów i 116 właśnie zmodernizowanych, zmodyfikowanych, tak jak te, które tutaj widziałem. I to jest potężna siła. To jest pancerna kurtyna, która obroni naszą wschodnią część Polski. Premier zapowiedział też, że pierwsze samoloty F-35 pojawią się w naszym kraju w ciągu roku. Polska zamówiła w sumie 32 myśliwce. Zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu obowiązuje od północy. Wprowadził go wojewoda zachodniopomorski na wniosek Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Decyzja ma związek z rosyjską agresją na Ukrainę. Do strefy objętej zakazem będą mogły wjechać tylko osoby posiadające specjalną przepustkę. Korea Północna wystrzeliła rakietę nowego typu. Według przedstawicieli południowo-koreańskiej armii był to pocisk balistyczny średniego lub dalekiego zasięgu. Tego typu pociski były wcześniej prezentowane na północno-koreańskich paradach wojskowych. Rakieta przeleciała około 1000 kilometrów, po czym wpadła do Morza Japońskiego. Na wyspie Hokkaido zadziałał system ostrzegania. Alert został jednak szybko odwołany. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Informacje ekonomiczne do studia przynosi Marcin Jagiełłowicz. Dzień dobry. Zarażam się uśmiechem od redaktorów, jak zawsze. Dziękuję bardzo. Cieszymy. Miło, że to się tak rozchodzi płynnie. No to może przejdzie też troszkę na tą ekonomię, co? Ale co, uśmiech nam zejdzie teraz z twarzy? Nie. Postaramy się, nie? Wychodzimy naprzeciw. Pan nie chce tak od razu przychodzić do tej ekonomii. Pan to lubi, jak my się tutaj tak, wie pan, troszkę podroczymy, co nie? Tak, chyba tak. Niby pan do roboty przychodzi, ale publicznie, nie. Publicznie się wyprę, ale tak między nami mówiąc, troszkę tak. No tak czuję właśnie, że pan przychodzi do roboty, ale tak pan trochę jakby trochę nie chciał. Pan trochę niedostępnego teraz. O, pan jest jak Prince, ekskluzywnie niedostępny, proszę pana. Prince polskiej ekonomii. Jak to ładnie brzmi. No, serwuje pan, czekamy. Serwuję. Proszę pana, wyjdziemy naprzeciwko oczekiwaniom rolników i również ich potrzebom. Tak mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek i zapowiada szybsze rozpoczęcie produkcji paliwa E10. To bardziej ekologiczna wersja obecnie używanego typu E5. Produkcja według wstępnych planów miała zacząć się dopiero za 2 lata. Bo jeżeli zużyjemy zdecydowanie więcej ziarna, nie tylko do kwestii spożywczej, ale do kwestii dodatków biopaliw, to automatycznie większa część zbóż zejdzie z rynku, co spowoduje stabilizowanie cen. Do produkcji paliwa będzie potrzebne 1 300 000 ton zbóż. Obajtek zaapelował też do innych producentów, by kupowali materiał do biopaliw od polskich rolników. Posłowie debatowali o projekcie ustawy Kredyt na 2%. Sejmowe komisje po drobnych poprawkach skierowały projekt do drugiego czytania. Chodzi o kredyt ze stałą stopą, do którego dopłaci jeszcze państwo. Skorzystają z niego osoby do 45 roku życia, które chcą kupić swoje pierwsze M. Maksymalna kwota kredytu to 500 000 zł, a dla rodzin będzie to 600 000. W projekcie jest też możliwość założenia konta mieszkaniowego, tak wyjaśnił w Sejmie wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Konto będzie mogła otworzyć osoba, która nie posiada i nie posiadała mieszkania i prowadząc to konto zobowiązujemy się do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat kalendarzowych. Można wpłacać od 500 zł do 2000 zł miesięcznie. W ten sposób można zebrać kapitał na późniejszy wkład własny przy zakupie mieszkania. Dodajmy jeszcze, że ten program ma zacząć działać już od lipca. Tyle przyszłości, a wczoraj na giełdach, zwłaszcza w Europie, ogromne wzrosty. Rekord zanotowała giełda w Paryżu. O taki wynik otarły się też indeksy w Londynie i we Frankfurcie. Mocna sesja także w Warszawie. Indeks WIG20 rósł na zamknięciu o niemal 2%. W dobry nastrój naszą giełdę wprowadziły informacje o niższej niż się spodziewano inflacji w Stanach. Ta wyniosła 5%. To zdecydowanie mniej niż zakładano. Jak dobrze pójdzie, to w maju czeka nas za oceanem ostatnia symboliczna podwyżka stóp, a jesienią z górki. Złoty też dobrze się odnajduje w takich sytuacjach. Dolar teraz stanie jak barszcz, 4,23. Euro kosztuje 4,65. Funt 5,29. I frank szwajcarski jest po 4,72. Tak zainspirowany redaktorem Piotrem i jego podejściem do tych serów wczoraj, szwajcarskich i holenderskich, no tak stwierdziłem, że nie można tylko podać ceny za kilogram i tak rzucić. No, to byłoby nieuczciwe. To byłoby ludzi. Właśnie. Tak, więc troszkę tutaj więcej opisu dzisiaj. Minolet to jest tradycyjny, proszę panów, ser, no holenderski tym razem, półtwardy. Wytwarza się go z wysokiej jakości mleka krowiego, urzeka swoją pomarańczową barwą. A trochę biopaliwa się dodaje do niego? innego. Czyli... Wie pan, o biopaliwie to nic nie piszą. Naturalny barwnik, a na to otrzymywany jest z drzewa arnuty właściwy. Ale może to jest jakiś rodzaj biopaliwa. Tak, ale w języku ekonomicznym jest bardzo dużo neologizmów, prawda? Możemy też jakby przejść z ekonomii od razu. Proszę pana, skeszować. Skeszować można wszystko, na kolu zwłaszcza. Tak. Skeszować, ale ładnie. Jak tam pana taski dzisiaj? No, moje taski dobrze, jak research był. Mam to na backupie i proszę pana, KPI realizuję. I research case. Asapowo. No, bardzo dobrze. No wszyscy asapowo dzisiaj, no, tylko dzisiaj ja nie asapowo. Ale ważny jest też feedback. To, feedback jest ze strony no słuchaczy. To ja mam taki feedback w postaci tego biopaliwa, bo mnie to bardzo zainteresowało. Ja myślę, że my nie będziemy mieli problemu, panowie, ze zbożem. Bo tak, idzie majówka, idzie lato, jakby się trochę zdjęło akcyzę, to wiecie jak, to biopaliwo w sekundę Polacy wykupią ze sklepów. No to... jak w dobrej cenie. Proszę pana, my Polacy jesteśmy, jeżeli chodzi o sytuacje ekstraordynaryjne, odnajdujemy się doskonale. Proszę pana, na majówkę wie pan, ile biopaliwa się sprzeda? Proszę pana, ja bym się w ogóle tym nie martwił. To będzie szło na każdym grillu. Także to w ogóle nie ma co. Im więcej ziarna, tym lepiej dla nas. No. Ale żeby było ziarno, musi być wzrost trochę. Zgadza się. To musi być słońca. Proszę zauważyć, że my nawet już z tym nie dyskutujemy, prawda? Że to każdy po prostu już przy tym grillu usiadł właściwie tak mentalnie. Ja to już przekręcam w drugą stronę, kotleciki. Tak. Dzisiaj to można usiąść przy grillu. Jest takie miejsce w Gdzie? Polsce. Można. Konkretnie, niech pan mówi adres. Można na południowym wschodzie, gdzie jest pogodnie, bez opadów i do 17 stopni. Właściwie chciałem od tej peteruli, czyli od tej temperatury zacząć, bo tutaj od 10 stopni na zachodzie do 17, faktycznie na południowym wschodzie. Tak to wygląda. Reszta kraju zachmurzona. Może też pojawić się deszcz na Dolnym Śląsku, a w Sudetach deszcz ze śniegiem i śnieg. Tylko pod tarasem grillowania. Ja myślę, że dla chcącego nic trudnego, prawda? No nie takie rzeczy ze szwagrem żeśmy robili. Nie tak się grillowało. Trójka. Program trzeci. Ale Marcin Jagiełowicz jakiś taki niechętny do wyjścia ze studia. Przecież my go nie wyganiamy, nie? Z drugiej strony. Bo mamy kolejną porcję neologizmów. Och, proszę panu redaktorów. Zechciałby pan z nami skomentować? Oczywiście, że zechciał. My upraszamy pańską osobę, żeby pan jeszcze pozostał. Wcześniej telefony. Chciałem powiedzieć, że moja córka to jak zawsze mówiła, jak jechała karetka, to zawsze mówiła galaretka jedzie. I zamiast daj mi wody, zawsze mówiła daj mi jody. Moja córka wymyśliła wojniesz. Zamiast żołnierza to wojniesz. Moja córka w maleńkości wymyśliła nazwę nową dla stacji benzynowej, mówiła benzykacja, a jak coś było przezroczystego i było widać przez to na wylot, to mówiła, że przewidać. To ten olej jest taki. To bioetanol. Który można przewidzieć. Benzykacja, wie pan, to piękna sprawa, no. Zgadza się, biopaliwa cały to czas, jak widać. Benzykujmy się w majówkę. Jak ja byłem bardzo mały, moja mama miała na imię Helena, mówiłem Hela, myj pogę. Nie podogę, tylko pogę. Mój wnuczek, jak poszedł do zoo, zobaczył wielbłąda, to od razu powiedział, ojej, jaki garbacz. No, ktoś mu zwrócił uwagę, że nie mówi się garbacz, że to jest wielbłąd. No to później było wielki błąd. Jest chyba jakiś wielki błąd ktoś popełnił. Przecież to garbacz widać od razu. Ale jakie ładne słowo na wielbłąda, garbacz. To idealne. No, masz, wypisz, wymaluj. Tak, ja, na takiego garbacza. Ja jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem tej pomysłowości. Wie pan, zwierzęta to, one w polskim takim życiu społecznym to występują. W takim też ornitologii sporo jest, wie pan, jakieś jastrzębie i inne zwierzęta, tego jest tak, sporo. Gołąbki też, to było ładne zwierzę. Ale to rzeczywiście, co dzieci mają dostęp do jakiegoś świata, do którego my już nie mamy wstępu, to jest piękne. Zapominamy po prostu. Panowie, to byłaby najgorsza puenta naszej rozmowy. Jeśli dzieci mają dostęp do świata, do którego my nie mamy, to koniec. No. Jak tam wrócić? Proszę pana, no trzeba się uprościć po prostu. Tak. W pieluchy. Trzeba się ubrać w pieluchy. No. Trzeba także też to dziecko w sobie pielęgnować, prawda? Ja zawsze pielęgnuję w sobie, jak wchodzę do studia, słyszę panów redaktorów. A to z prostotą komentujących naszą rzeczywistość. Panowie, grajmy czamba-łamba. I w poniedziałek jesteśmy umówieni wszyscy w pieluchach. 19 minut do 8. Poranku. Moje dziecko na muchę mówiło pta, pta. To jest tak świetne było, że nie mogłem wytrzymać. Znajoma mi opowiadała, że mówiąc do dziecka, coś dzisiaj taki niemrawy, a dziecko mówi, a właśnie, że jestem mrawy. Uważam, że to doskonałe potraktowanie słowa niemrawy. Mój nastoletni brat, który właśnie wychował się w Anglii, więc czasem mu brakowało tego języka, bardzo lubił chodzić na grzyby, więc chodził na prawiczki zamiast na prawdziwki. To taki dobry, fajny brat, jak na prawiczki chodził. Bardzo, bardzo dobry. A wszystko zaczęło się tak niewinnie, prawda, że jest Dzień Scrabble, że wspominaliśmy sobie tę grę, fantastyczną grę, która jest grą, która właściwie łączy pokolenia, która też sprawia, że uczymy się nowych słów, uczymy się wiele od siebie i przede wszystkim świetnie bawimy. O neologizmach dzisiaj w Poranku Trójki mówimy i tak mam wrażenie, że gdybyśmy do Scrabble usiedli razem z naszymi słuchaczami, a państwo by nam nie objaśniali tych słów, tylko układali je na swoich podpórkach, to nie dogadalibyśmy się. Ja bym nie dał rady ułożyć nic z uwagi na ten chichot, który by mnie pewnie dopadł. No i ten brat, który na te prawiczki chodził. Serdeczne pozdrowienia dla brata na wyspie. No i mamy kolejne telefony w sprawie neologizmów. Moje dziecko, jak było małe, na kiełbasę mówiło kiełzbasa, a na kwadrat kacplat. Miała wtedy 2,5 roku. Powiedzieć na temat swojej córki, która mówi właśnie na światło światło, a na kapcie kapecie. Także do dzisiaj używamy tego języka w domu i chyba tak zostanie już przez dłuższy czas. Mój syn na przykład, jak wlewałem coś do butelki lejkiem, to mówił na lejek wlewnik. Tato, wlewasz, no to jak lejek? Lejek to coś wleje, a drzwi to zadynkasz. Nie zamkniesz, to zadynkasz. Powiedzeń dziecięcych. Chciałam powiedzieć, że mój wnuczek, kiedy mu mówiłam, że ubrał się pod kolor, to powiedział, że mu się skolorostykowało. Córka na listonoszkę mówiła biustonoszka. Syn, który ma na imię Kacper, to mówił, że był kapsel z niego. Pracownik stacji benzynowej to cepeniarz, a z kolei piekarnik to piecznik. No i proszę bardzo, brafiterka się pojawiła między innymi w tych neologizmach. Jak to było? Biustonosznik? A tutaj biustonoszka. Proszę pana, no to jakby biustonoszka roznosiła listy, to ja myślę, że w ogóle wiele osób, które otrzymuje wynagrodzenie na konto, to przeszłoby na, wie pan, takie, żeby biustonoszka przynosiło. Dlaczego o tym nie było piosenki, tylko że ta ciężka torba listonosza? Dwie dwójki, siedem trójek, ta gra trójka o poranku. Nie strasz mnie. Muka i grupa Hej. Na 10 minut do godziny 8. Tak jest. Pan Tałek, to jest ten moment, kiedy Tomasz Łysiak pojawia się z codziennym felietonem, a tam między innymi o tym jabłku, o tej jabłoni, o tym liściu, trochę... o tym liście. Tomek to... trochę dzisiaj taki bardziej ogrodnik, sadownik. No, niech się sami państwo przekonają. Czas na felieton. Pan Tałek w Trójce. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Tak jak niedaleko pada jabłko od jabłoni, drodzy państwo, tak też niedaleko pada list od liścia. Oba słowa mają ten sam korzeń, a niegdyś po prostu mówiono jednako, drodzy państwo, i na nasz dzisiejszy liść, i na list, używając jednego słowa list. Listem zwaną też kartkę papieru i liście na drzewach. Zapewne mogłoby kogoś zdziwić, gdybyśmy tak zaczęli dzisiaj mówić w taki sposób, jak to było w Polsce przed wiekami. W każdym razie zdrobnienia, szanowni państwo, powinny iść bardziej logiczną drogą niż jest obecnie. Zwróćcie państwo uwagę. Liścik winien być małym liściem, a listek małym listem. No i drodzy państwo, właśnie tak kiedyś było, że listek to był i mały liść, i mały list. Ale potem wszystko się rozjechało, tak to z mową bywa, nie zawsze z sensem to idzie. Zostawmy jednak listowie. Słowo list w dawnych wiekach nie oznaczało początkowo listu prywatnego w naszym dzisiejszym rozumieniu, a raczej dokument oficjalny, na przykład świadectwo umowy czy weksel. Popatrzmy, został nam list uwierzytelniający. Pisano też je dość długo tylko po łacinie. Do rzadkości należały listy prywatne. Jeden z najstarszych nam znanych, list Jana Potockiego z 1529 roku do kasztelana Szydłowieckiego, zaczynał się tak. Wielmożny panie, panie dobrodzieju, mój osobliwy i łaskawy za zaliaczeniem, czyli zaleceniem mej powolnej służby zdrowia, szczęścia, cechu dobrego mienia. Tu przerwę, drodzy państwo, cytowanie pisowni oryginalnej. Mam nadzieję, że wzór korespondencji polskiej już właśnie państwo zanotowali i następny pisany przez państwa list, przepraszam, e-mail, zaczną państwo po staropolsku. Wielmożny panie, panie dobrodzieju. A potem wystarczy iść i wrzucić e-mail do skrzynki, prawda? O resztę już poczta się zatroszczy. Yeah.